Kolonana kamata kingai etikala kimokena beba kotula epesa kasusi miapasi ya kanda ndoko kwea tuka mpumpa bwamana yokema butele busoba nazela kilibala mwami kolonana kamata kingai etikala kimokena beba kotula epesa kasusi miapasi ya kanda ndoko kwea tuka Mpumpa bwamana yokema butele busoba Tunwa kamati ngai bovimbi miso na zua awalu tunwa kamati ngai boteli miso na ndoki bozalaki wapitango na zalaki mozemba mulumiani na vakila mulutundu mpumpa bwamana yokema butele busoba awalu tunwa kamati ngai bovimbi miso na zua Awalu tunga kamati ngai boteli miso na ndoki bozalaki wapitango na zalaki mozemba mulumiani na bakila mulutundu mpumpa bwamana yokema butele busoba We'll be right back. Tony Tambi, Eriki Nakuata, Veribata, Bata, Bemba Bakulu, Bata Ntete Amavula, Bata Bafukulu Fuku, Bamba Matsona, Bata Yamba, Uberi Bajene, Mio Beritina. Mulumia na bakila mulutundu.